Zaczytajmy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. A pewien człowiek imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał swoją posiadłość. I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Lecz Piotr powiedział Ananiaszu: dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, nie było twoje, a to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swojego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po około 3 godzinach weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało. I zapytał ją Piotr: powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? A ona odpowiedziała: tak, za tyle. Wtedy Piotr powiedział do niej: dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawiać na próbę Ducha Pana? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twojego męża i ciebie wyniosą. I natychmiast padła nieżywa u jego stóp. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pogrzebali obok męża. I wielki strach ogarnął cały kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona. I z pozostałych nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet. Także nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni. Wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, należący do stronnictwa Saduceuszy, pełni zazdrości, powstali i schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia. Lecz anioł Pana w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: idźcie i wystąpiwszy mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia. Kiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, przyszli, zwołali radę oraz wszystkich starszych spośród synów Izraela i posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy przyszli i nie znaleźli ich w więzieniu, wrócili i oznajmili: wprawdzie zastaliśmy więzienie starannie zamknięte, a strażników stojących na zewnątrz, przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy w nim nikogo. A gdy najwyższy kapłan i dowódca straży świątynnej oraz naczelni kapłani usłyszeli te słowa, zastanawiali się, co z tego będzie. Wówczas nadszedł ktoś i oznajmił im: ludzie, których wtrąciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły, Bali się bowiem ludu, żeby ich nie ukamienowali. Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed radą i zapytał ich najwyższy kapłan: czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy Jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. A oni, słysząc to, wpadli w gniew i naradzali się nad tym, jak by ich zabić. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał w radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów. I powiedział do nich: mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 ludzi. Zabito go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął. Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Lecz i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego teraz mówię wam: odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz. Ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. I posłuchali Go, a przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. A oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że zostali godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa. Ostatnio tutaj rozważaliśmy ten fragment mówiący o Ananiaszu i Safirze i grzechu i temu, jak szybko i ostro Bóg się z nimi rozprawił. Zarówno on, jak i ona padli trupem i tutaj młodzi ludzie ze zboru mieli taką dziwną służbę wynoszenia i grzebania wierzących, którzy właśnie padli trupem, czy tych, którzy się mienili wierzącymi. Tutaj nie wiemy do końca, w jakim oni byli duchowym miejscu swojego poznania i wiary. Niemniej jednak podawali się za wierzących, byli z wierzącymi, no i chcieli uchodzić za pobożnych i ofiarnych. No i razem taki uknuli swój spisek, żeby właśnie okłamać apostołów, okłamać ludzi, myśleli, a jak Piotr im uświadomił, to co zrobili, było kłamstwem przeciwko Duchowi Świętemu, kłamstwu przeciwko Bogu. I Bóg, a nie ludzie, ich tak surowo ukarał. I czytamy, że wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. I zobaczcie, jednocześnie jakby w zaraz po tych tutaj opisanych tragicznych wydarzeniach mamy mowę o niezwykłych cudach, które się działy przez ręce apostołów. I to jest znamienne, że nie przez ręce wszystkich wierzących, ale zobaczcie, przez ręce apostołów. My często czytamy te różne zapowiedzi, które Pan Jezus dał swoim uczniom i bierzemy je do siebie, tak jakby one były wszystkie dla nas. Myślę, że wiele z nich było wyłącznie dla apostołów. Nie wszystkie były dla wszystkich wierzących. Owszem, one są zapisane dla nas, żebyśmy widzieli, jak Pan Bóg działał przez apostołów i jak może działać dzisiaj przez swoich wybranych. Natomiast myślę, że branie wszystkiego, co Pan Jezus powiedział do swoich apostołów, jest z gruntu błędne. Na przykład, kiedy Pan Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego, mówi: On przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pytanie, czy myśmy to słyszeli? Czy nam może przypomnieć to, co Pan Jezus apostołom powiedział? Mówił do Żydów właśnie. Mówił do apostołów konkretnie. On im mówił pewne rzeczy, które oni mogli zapomnieć, ale mówi, kiedy Duch Święty przyjdzie, On wam je przypomni. Te rzeczy, które ja do was mówiłem. Czyli to nie jest uniwersalna obietnica. My często wyciągamy to z kontekstu i bierzemy, no to Duch Święty będzie nam przypominał różne rzeczy, które Pan do nas powiedział. Nie mówię, że to nie jest prawdą. Tak może być. Duch Święty może nam, ale może też przypominać. No, czytamy coś z Biblii i później Duch Święty może nam to przypomnieć. Natomiast tamta obietnica nie jest obietnicą uniwersalną dla wszystkich. O to mi chodzi. Ta obietnica jest konkretnie obietnicą do tych uczniów. I my często właśnie patrzymy później na te różne, jak na przykład Pan Jezus posyła apostołów i oni czynią te niezwykłe rzeczy. I później Pan Jezus mówi, kto uwierzy, te znaki będą mu towarzyszyć. Czyli z jednej strony jakby Pan Jezus poszerza, mówiąc o wszystkich, że wszyscy wierzący mogą tego doświadczać. Tych cudownych rzeczy, których doświadczali apostołowie. Na chorych ręce kłaść będą, demony wyganiać będą. Więc widzimy w historii Kościoła, że te rzeczy miały miejsce od czasu do czasu z większym, mniejszym nasileniem, ale nie były powszechne dla wszystkich. Nie były tak, że nie były w takim stopniu, że wszyscy, którzy uwierzyli, mogli po prostu doświadczać tych cudownych rzeczy. Myślę, że dzisiaj, czytając te rzeczy, mamy pragnienie doświadczania tego i to jest dobre. Myślę, że cokolwiek czytamy w Biblii, co widzimy, że Bóg może uczynić, co Bóg czyni, dobrze, jeśli w naszych sercach rodzi się pragnienie. Panie, daj nam doświadczyć tych rzeczy, daj nam przeżywać te rzeczy, daj nam w większej mierze oglądać Twoje cudowne działanie. Natomiast oczekiwanie, że teraz każdy z nas będzie miał taką moc, jaką miał Pan Jezus, jaką mieli apostołowie, jaką miał Mojżesz, jaką mieli różni prorocy, Elizeusz, Eliasz, myślę, że z gruntu jest takim zarozumialstwem z naszej strony i takim nastawieniem, że jesteśmy właśnie tymi szczególnymi Jego wybrańcami, przez których Bóg dokonywał takich wielkich rzeczy. Pytanie, gdzie Bóg obiecał, że wszyscy będą doświadczać tego w takiej mierze. Pan Jezus mówi, takie znaki będą towarzyszyć. One będą się pojawiać, one będą się manifestować. Natomiast nie obiecuje każdemu takiej mocy, którą on posiadał. Nie obiecuje każdemu takiej rzeczy, jakie tutaj apostołowie posiadali. Widzimy, że to nie było tak, że przez ręce wszystkich wierzących, zauważcie, działy się te znaki i cuda, ale przez ręce tylko apostołów. I jak czytamy dalej Dzieje Apostolskie, widzimy, że również innych Bóg powoływał, przez których czynił cudowne rzeczy, więc to nie zawężało się tylko do apostołów, ale nie było też domeną wszystkich. Mamy później sytuację Tabity, która umiera i tam jest wielu wierzących, którzy boleją nad jej śmiercią, modlą się o nią, ale wzywają Piotra, żeby Piotr przyszedł tam i dopiero kiedy Piotr przychodzi, kiedy Piotr się modli, Tabita wstaje z martwych. Natomiast tamci wierzący ewidentnie nie byli w stanie wzbudzić jej z martwych, chociaż czytamy o nich, że byli wierzący. I wiele innych tego typu mamy przypadków, że widzimy, że Bóg szczególnie wybierał i używał pewnych ludzi. Więc to, co tutaj czytamy, jest niezwykłe, bo rzeczywiście czytamy o niezwykłych cudach tutaj. W 15 wierszu czytamy, że nawet cień przechodzącego Piotra sprawiał, że niektórzy przynajmniej z nich, tutaj poczytamy, wynoszono chorych i kładziono ich na noszach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. I widzimy dalej w 16 wierszu, że ci chorzy, dręczeni przez duchy nieczyste, wszyscy, zobaczcie, wszyscy zostali uzdrowieni. A więc to jest niezwykłe, że tak jak w przypadku Pana Jezusa. Pan Jezus nie miał ani jednego przypadku, kiedy kogoś nie uzdrowił. Nie czytamy o tym, żeby ktokolwiek przyszedł do Niego i prosił Go o pomoc i Jezus chciał go uzdrowić i nie mógł. Wszystkich, których chciał, wszystkich uzdrowił, bez wyjątku. Tak, oczywiście. Tam było mnóstwo chorych. Tak, tam czytamy o wielu, którzy byli. Tak, oczywiście. Czy to nie było tak, że Pan Jezus hurtowo machnął ręką i wszyscy byli uzdrowieni, tylko chodzi mi o to, że w każdym przypadku, w którym pomodlił się o uzdrowienie, to uzdrowienie następowało. I tutaj też wygląda na to, że w tym czasie apostołowie doświadczali czegoś w tej samej wielkiej mierze. Czytamy wszyscy w wierszu 16. Także był to szczególny czas nawiedzenia i szczególny czas objawienia się Bożej mocy. I tak jak mówię, dzisiaj szczególnie w tych kościołach charyzmatycznych jest to oczekiwanie na cudowne Boże działanie i myślę, że samo w sobie to pragnienie doświadczania cudowności Boga jest czymś dobrym, jest czymś, czego powinniśmy się cieszyć, że Kościół powiedzmy w XX wieku i teraz w XXI wieku wierzy w dużej części w to, że Bóg jest Bogiem cudów i że Bóg działa i że możemy się modlić o cuda i możemy oczekiwać cudów. Natomiast myślę, że tragedią tego, nazwijmy to, przebudzenia wiary i oczekiwania na cuda Boże jest to, że ludzie z tego próbują stworzyć jakieś reguły, które często prowadzą albo do jakichś wypaczeń, jakichś nadużyć, albo ściągają na ludzi poczucie winy, kiedy tego nie doświadczają. Kiedy z różnych przyczyn nie ma tego działania Boga. I z jednej strony na pewno kwestia wiary jest bardzo ważna. Widzimy, że Pan Jezus kładł wielki nacisk na wiarę i mówił o tym, ganił niewiarę i nawet czytamy, że nie mógł uczynić żadnego cudu z powodu niewiary, na przykład w swoich rodzinnych stronach. Więc na pewno wiara jest tutaj bardzo istotnym elementem. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli sprowadzimy to tylko do wiary i to takiej wiary, która w zasadzie jest naszym oczekiwaniem i naszym życzeniem, to widzimy, jakie są tego rezultaty. Ile jest rozczarowania, ile jest jakichś takich kroków wierzących, które prowadzą czasami do tragedii, do śmierci, do pogłębiania się jakichś chorób i różnego rodzaju rzeczy, które niby są robione w wierze, ale nie ma tego efektu. Nie ma tego, co tutaj czytamy. Więc pytanie, czy jest to ta wiara, którą oni mieli, czy ta ich wiara jest za słaba, czy jest po prostu niewłaściwa. Że jest takim oczekiwaniem, że teraz wszyscy wierzący mogą mieć taką moc, jaką mieli ci apostołowie, mogą czynić te same znaki i cuda. I pewnie też zetknęliśmy się z różnymi już naukami, czy też praktykami i jakimiś kościelnymi wyobrażeniami na ten temat. Ja myślę, że prosta lekcja, która dla nas płynie z tego fragmentu, jest taka, że Bóg jest Bogiem cudów. Że Bóg ma moc nad wszelką chorobą, nad wszelką demoniczną opresją, że nie ma sytuacji, w której Bóg nie mógłby cudownie się objawić. I to widzimy w całej Biblii. Biblia opisuje Boga cudów. Boga, który mocą swojego słowa stwarza cały świat. Boga, który no nie ma nic niemożliwego dla Niego. I to wielokrotnie Bóg o sobie mówi, że jest Bogiem wszechmogącym. Natomiast myślę, że z naszego osobistego doświadczenia wiemy, że są sprawy, o które modlimy się od lat i nie widzimy cudów takich, jakie oni widzieli. Przynajmniej nie natychmiastowych, nie w takim wymiarze. Od czasu do czasu niektórzy z nas doświadczyli jakichś cudów, rzeczy, które możemy nazwać cudem, ale to nie jest tak, że chodzimy z dnia na dzień i czynimy cuda i oglądamy cuda. Czy ktoś z was może tak? Może mówię za wszystkich, się mylę. Ale ja przynajmniej nie poznałem takich ludzi jeszcze, którzy by tak funkcjonowali. Tak. Słyszałem takich, którzy tak mówili, ale im nie wierzę. Wiem, że to, co mówią, jest po prostu kłamstwem. Więc są tacy, którzy tak twierdzą, natomiast nie chodzą po szpitalach, nie uzdrawiają chorych. Tam, gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba, nie jadą do krajów, gdzie nie ma lekarzy i nie uzdrawiają, tylko żyją w sobie w wygodnych warunkach i żyją z tych pieniędzy, które zbierają od tych naiwnych, którzy im wierzą, że oni czynią takie cuda. Więc są tacy ludzie, którzy tak twierdzą. Natomiast nie wydaje się, żeby tak się działo. Co wcale nie neguje tego faktu, że Bóg jest Bogiem cudów. To, że są oszuści, szarlatani, to, że czasami wierzący w swojej gorliwości robią błędy, to nie neguje tego, co dobry Bóg czyni. Więc myślę, że możemy czerpać z tych fragmentów zachętę do tego, żeby modlić się o cuda, modlić się o uzdrowienie chorych, modlić się o Boże cudowne działanie i całym sercem ufać, że Bóg ma taką moc. No, tylko, że to nie powinien być dla nas priorytet akurat. No wiesz, kiedy ktoś no, bardzo choruje i cierpi, to na pewno dla niego to staje się gdzieś tam wysoko na tej liście priorytetów. Oczywiście naszym największym pragnieniem powinno być zbawienie ludzkich dusz i to powinno być głównym naszą osobistą potrzebą i potrzebą ludzi wokół nas, ale też te rzeczy, myślę, tym bardziej, im bardziej nas boleśnie dotykają, no, tym bardziej o nie będziemy się modlić, tak? Będziemy boleć nad nimi, będziemy szukać jakiejś pomocy, jakiegoś ratunku, tak? Widzimy człowieka, który no, jest nam bliski, kochamy go i widzimy jego cierpienie, no to jakby to jest normalne, że szukamy pomocy, szukamy jakiejś ulgi, szukamy ratunku. No, tak jesteśmy no, skonstruowani. W sumie to może być też droga, do, żeby wskazać na Chrystusa właśnie. No i często jest. Natomiast jakby zrozumiałe jest, że tamci ludzie, którzy tam przychodzili, no, byli ludźmi w wielkich potrzebach, tak? I znajdywali tą pomoc u Boga. Apostołowie modlili się o nich, czy nawet tak tutaj cień. Zobaczcie, że nie jest napisane cień wszystkich apostołów, tylko cień Piotra. To też jest ciekawe, nie? Czemu? A co z innymi? Czy cień innych nie uzdrawia? Czy nie mieli cienia? Czy cień nie miał takiego? No nie, no to jest ciekawe, prawda? Że jest powiedziane cień Piotra. Nie cień Tomasza. Czyli nie w nocy. W nocy. No chyba, że księżyc świecił. Nie, no, jest to znamienne, zauważcie, nie? Że to nie było tak, że wszyscy apostołowie nawet chyba, tylko niektórzy, chociaż jest powiedziane w 12 przez ręce apostołów. Nie jest powiedziane przez ręce wszystkich apostołów, tylko przez ręce apostołów, czyli być może niektórych tylko. Ja chciałam się zapytać, bo właśnie szukam, nie wiem gdzie, gdzieś jest napisane, choruje ktoś z was, no to to się odnosi do kościoła, tak? Tak, ja to piszę, w liście Jakuba to mam, na końcu listu Jakuba. przez nałożenie rąk i, tak. I oliwę, tak? I niech się modli, więc... Tak. Tak. Tak, jak najbardziej jest wezwanie, by to czynić, by się modlić i nawet tam jest obietnica, że modlitwa płynąca z wiary, czy modlitwa wiary uzdrowi chorego. Więc niektórzy się tego znowu trzymają jako absolutnej zasady, która zawsze powinna zadziałać. No, w praktyce wiemy, że to nie zawsze działa. Czasami modlimy się i nie ma uzdrowienia, czasami osoba umiera. Jest w krytycznym stanie, modlimy się w krytycznym stanie, więc czasami Bóg uzdrawia, czasami nie uzdrawia. Tutaj za chwilę zobaczymy, w tym rozdziale już widzimy to cudowne wyprowadzenie tych schwytanych apostołów z więzienia. Ale w następnym rozdziale, czy tam kilka rozdziałów później, czytam o Jakubie, który zostaje zamknięty w więzieniu i anioł go nie wyprowadza cudownie. Zostaje ścięty. Więc jednego wyprowadza, drugiego pozwala, by był ścięty. Więc tutaj te rzeczy, o których czytamy, jak najbardziej, mówię, nie powinniśmy ich teraz twierdzić, że one się skończyły, że one przeminęły z apostołami, że my już dzisiaj nie potrzebujemy ich. Niektórzy tak podchodzą do tego, że nie doświadczają tych rzeczy. Myślę, że to jest niewłaściwe podejście. Nigdzie Biblia nie mówi, że Bóg się zmieni, że Bóg nie będzie cudownie działał. Nie ma takiego jakiegoś wyraźnego biblijnego stwierdzenia. Raczej jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I Bóg, widzimy na przestrzeni Starego Testamentu i Nowego Testamentu, jest Bogiem cudów. Bóg czyni cudowne rzeczy i myślę, że śmiało możemy oczekiwać tych cudowności i modlić się o nie i wierzyć, że Bóg ma moc je uczynić. Natomiast zawsze jest ten dylemat, no właśnie, jaką rolę ma ta moja wiara i jak ja mam wierzyć. Czyli niektórzy myślą, że po prostu wiara polega na tym, że ja nie wątpię, że to się stanie. Czyli muszę wierzyć, że to się stanie i nie wolno mi pomyśleć, że to się może nie stać, bo to już jest niewiara. Czyli muszę wierzyć, że tak się stanie, jak się modlę. Pytanie, czy to jest właściwe zrozumienie wiary? Czy tak wiara działa? Nie, jak Bóg zechce. No właśnie, bo chciałam jeszcze może dodać do tego, że no żeby to też nie wyglądało, że chcę mówić o źle, bo absolutnie nie, tylko że czasami ludzie myślą, że raz w miesiącu będzie modlitwa o uzdrowienie, tak jakby człowiek sobie zakładał, że to teraz musi być i teraz będzie właśnie ten czas, nie? Jakby dyktowałby warunki i porządek, jaki ma być w kościele do człowieka, a nie to, co... Z jednej strony, jeżeli to jest w dobrym duchu, takim, że raz w miesiącu poświęcamy czas na taką modlitwę i przynosimy tych chorych do Boga, myślę, że nie ma w tym nic niewłaściwego. Pytanie tylko, jakie jest nastawienie, jakie jest oczekiwanie. Jeżeli to jest oczekiwanie, że teraz my zrobimy to i jesteśmy, teraz musimy mocno wierzyć na zasadzie, nikt nie może podważać, nikt nie może kwestionować, nikt nie może jakby zakładać nawet, że coś innego się wydarzy, tylko na pewno tak się stanie i to jest nasza wiara, że my wierzymy, że tak się stanie. I tak wszyscy się umówmy i tak wszyscy wierzmy. I jak będziemy tak wszyscy wierzyć, to się stanie. I jeszcze to nazwane zaczółki na przykład uzdrowień, czyli na pewno muszą się dziać. No, więc jakby kwestia jest, co się za tym kryje, prawda? To jest istotą, bo to, że się umówimy co do czegoś, że będziemy pościć, że będziemy się modlić o to czy o tamto, to samo w sobie myślę, że nie jest złe. Jeżeli to ma służyć temu, do czego Pismo nas zachęca, tak? Natomiast pytanie, jakie mamy oczekiwania i na czym to opieramy? Co chcemy osiągnąć i jakby co zakładamy, że się wydarzy, nie? Tu jest pytanie. To właśnie to... Dobra, już chyba zostawię to. Chyba zostawię to. Nie, generalnie chodzi o to, że to właśnie raz w miesiącu było tak, że ludzie oczekiwali tego dreszczyku, bo powiedzmy, każdy podchodził do pastora i potem było jakby padanie na ziemię. I tam też dlaczego ten nie padł, dlaczego ta padła dwa razy, a czemu na plecy, a czemu nie na brzuch. To są takie rzeczy, które no myślę, że to nie było w ogóle tak, ale to już zostało. Ale co, były faktycznie cudowne uzdrowienia? Byli ludzie, którzy byli faktycznie cudownie uzdrowieni. Nie mówię o jakimś tam, że kogoś bolało coś i przestało boleć, bo to niekoniecznie jest cudowne, tylko czy mówimy o takich cudownych, ktoś nie miał wzroku i odzyskał wzrok, ktoś no nie wiem. Tego nie widziałam, bo nawet żona pastora nie ma jednego oka i też się modliliśmy w zasadzie, tak jak byłam tam 3 lata, to nie, natomiast wiem z opowieści, że Tomek, pastor gdzieś tam na ulicy modlił się o jakiegoś człowieka, który chodził o kulach, a potem go 2 tygodnie temu widział, jechał samochodem, że normalnie chodził, ale myśmy tego nie widzieli, tak? Na własne oczy. Znamy tylko gips. Nie, no tak czasami niektórzy chodzą o kulach przez jakiś czas. Ja też chodziłem przez jakiś czas o kulach. Ktoś by się wtedy o mnie pomodlił, to mógł powiedzieć, że cudownie po prostu minęło trochę czasu i już przez nic nie potrzebowałem kul. No już noga się wzmocniła i chodzę dzięki Bogu bez kul, ale chodziłem przez 2 miesiące o kulach. No. Wiem z własnego doświadczenia, że miałam duże problemy z kręgosłupem i naprawdę duże i też były modlitwy i w zasadzie jakby było bez zmian, tak? Więc to nie to, że ja nie wierzyłam, tylko no po prostu, no to Bóg ma czas i to Bóg uzdrawia i to jest Boży czas, tak? I jeśli nie chce, to nie, to tak będzie, no dla jakiejś, nie wiem, przyczyny, nie, my tego nie wiemy, nie? Ja i tu jest właśnie to założenie, o którym mówiłem. Niektórzy zakładają, że jeżeli wierzysz, to Bóg zawsze cię uzdrowi. Niektórzy mają takie założenie, że to jest zależne tylko i wyłącznie od twojej wiary. Czyli jeśli nie ma uzdrowienia, to znaczy, że wina jest po twojej stronie. Albo po stronie kościoła, albo po stronie... Najczęściej to się przerzuca winę na tą osobę, która nie jest uzdrowiona. Najłatwiej, prawda? Bo taki kaznodzieja... Bo taki, wiecie, uzdrowiciel, no to nie weźmie na siebie tej winy, no bo wtedy już nie jest uzdrowicielem, tak? Jak on nie ma wiary. Więc on musi mieć wiarę, a widzimy w Biblii, że Pan Jezus nie zawsze oczekiwał wiary od ludzi. Czasami uzdrawiał tych, którzy nie mogli mieć wiary, na przykład martwych. Tak? Pan Jezus z martwych podnosił do życia. Nie potrzebował ich wiary do tego, a nikogo innego. On miał taką wiarę i dzięki jego wierze zmarli, powstawali do życia. Więc są przypadki, że Jezus oczekuje wiary od tych, o których się modli, ale czasami widzimy arbitralnie uzdrawia. Podchodzi do kogoś i on po prostu nakazuje wstać i chodzić. Bez pytania się, czy ty wierzysz, czy ty masz wiarę. Po prostu Jezus czasami arbitralnie uzdrawia. Natomiast ci dzisiejsi uzdrowiciele, kiedy ktoś nie jest uzdrowiony, to mówię, nie obwiniają siebie wiarą, winą za to, że ktoś nie został uzdrowiony, tylko te osoby, że ta osoba nie miała wiary, albo że inni nie mieli wiary. Natomiast pytanie właśnie, czy wolą Boga jest uzdrowić wszystkich zawsze? To jest pytanie, gdzie Biblia coś takiego mówi, że Bóg uzdrawia wszystkich zawsze, jeśli tylko mają wiarę. To właśnie jest to, że takiej obietnicy nie znajdujemy. Biblia mówi, że by być uzdrowionym, trzeba mieć wiarę w wielu przypadkach i czasami przez niewiarę można nie mieć uzdrowienia. To prawda. Widzimy sytuację, kiedy Pan Jezus karci ludzi za brak wiary, za małą wiarę, za niewiarę. Natomiast nie ma takiej gwarancji obietnicy, że jak mocno wierzysz, to się stanie. W tym momencie to wyklucza w ogóle Bożą wolę. Tylko kwestia jest jakiegoś mechanizmu wiary, który działa zawsze. Czyli mamy jakąś taką zasadę uniwersalną, która tylko i wyłącznie wymaga twojej wiary w to uzdrowienie. I niektórzy tak to go nauczają, niektórzy takie coś głoszą, tyle że też widzimy, że to często obwinia, mówię, tych ludzi, którzy modlą się i niestety nie doświadczają tego, no i zarzucają sobie brak wiary i próbują tą wiarę jakoś z siebie wykrzesać, próbują tą wiarę jakoś wzmocnić, zdobyć. I tak długo jak nie widzą cudu, no to kwestionują wartość i jakość swojej wiary. I to myślę z gruntu jest niebiblijne. Natomiast, mówię, te negatywne przykłady nie powinny nas zniechęcać przed ufną modlitwą o chorych, o potrzebujących cudu, bo Bóg jest Bogiem cudów. I tutaj mamy przykład tego, w jak cudowny sposób Bóg działał przez apostołów. Także tutaj czytamy, że no, schodziło się mnóstwo ludzi z różnych okolic i wszyscy byli uzdrowieni. I zobaczcie, jaki był owoc tego, jeśli chodzi o przeciwników Ewangelii. Czytamy, że kapłan, najwyższy, arcykapłan i wszyscy, którzy z nimi byli, należący do stronnictwa saduceuszy, którzy nie wierzyli w cuda, saduceusze twierdzili, że nie ma cudów, że Bóg nie czyni cudów, że oni nie wierzyli ani w aniołów, ani w zmartwychwstanie, ani w cuda. A jednocześnie sprawowali służbę w świątyni. Czyli to byli tacy religijni ludzie, którzy zajmowali wysokie stanowiska w Izraelu, w świątyni, ale nie wierzyli w cuda. I teraz dzieją się tutaj wielkie cuda. I zobaczcie, oni są zazdrośni. Czyli nie to, że zmieniają swoje poglądy, nie to, że mają dowody na to, że się mylą, tylko po prostu rodzi się w nich zazdrość. Że tamci, tutaj coraz więcej ludzi wokół się zgromadza, wokół apostołów. Tam już wcześniej czytaliśmy o 5000. Więc Kościół rośnie i tutaj tak samo przychodzą, czytamy, że nowi ludzie się przyłączają. Wiersz 14. Przybywało też Panu mnóstwo wierzących mężczyzn i kobiet. Czyli tutaj już jest ich dobrze ponad 5000, może 6, może 7. Mnóstwo ludzi przychodzi do wiary w Jezusa i tamci są zazdrośni o tych ludzi. Czyli tutaj mamy pewien religijny problem, który chyba do dzisiaj trwa. Nastawienie na to, żeby naszych było jak najwięcej, a jak gdzieś indziej się tam nawracają, to ogarnia zazdrość. A to jest, zobaczcie, coś, co było domeną tych saduceuszy. Pilnujmy się, żeby w naszych sercach nie było zazdrości, jeśli Bóg gdzieś błogosławi i gdzieś się ludzie nawracają. Oczywiście czasami bolejemy, że do jakichś miejsc przychodzą ludzie, do Świadków Jehowy, do rzymskich katolików, czy niektórych innych dziwnych grup, gdzie się dzieją, wiemy, szkodliwe dla tych ludzi rzeczy. To normalne, że bolejemy nad tym, tak? Nie cieszymy się z tego, no bo trudno się cieszyć, że ludzie są zwodzeni czy krzywdzeni w jakikolwiek sposób. Natomiast musimy się wystrzegać takiego właśnie takiej mentalności, że no, tego nastawienia, że chcemy, wiecie, żeby u nas było jak najwięcej, że my tu jesteśmy ci, co mają to, co najlepsze, a takie sekciarstwo, nie? W którym właśnie nie widzimy działania Bożego w innych miejscach, tylko jesteśmy nastawieni na nasz sukces i na to, żeby do nas wszyscy się garnęli, a kiedy gdzieś tam słyszymy, to od razu zazdrość się pojawia, czy coś gorszego, jakieś tam właśnie od razu pomówienia, czy jakieś tam domysły złe, czy inne rzeczy. Tego musimy się strzec, żeby nie pozwolić na takie rzeczy w naszych sercach. Ci z zazdrości schwytali apostołów i wtrącili ich do więzienia. Czyli zobaczcie, po raz kolejny, bo to już nie pierwszy raz, używają przemocy, próbują siłą powstrzymać przed głoszeniem dobrej nowiny o zbawieniu w Panu Jezusie. Ale w nocy Pan posyła swojego anioła, który otwiera drzwi i wyprowadza. I to jest ciekawe, że tutaj czytam, otwiera drzwi i wyprowadza. Najwyraźniej później zamyka za nimi te drzwi z powrotem. Bo później jak ci przychodzą, to znajdują te drzwi zamknięte i strażników przed drzwiami. Czyli było to cudowne w takim sensie, że anioł otworzył te drzwi, wyprowadził ich i najprawdopodobniej sam z powrotem nie zostawił otwartych, tylko zamknął za nimi. I mówi do nich, idźcie i dalej mówcie do ludzi w świątyni te wszystkie słowa tego życia. Czyli oni pomimo tego, co się wydarzyło dzień wcześniej, od samego rana w świątyni nauczają, a tamci gromadzą się, zwołują radę i chcą ich przyprowadzić. No i się dowiadują, że ich tam nie ma, że wszystko pozamykane. Znowu jakiś cud się musiał wydarzyć, no bo jak inaczej, tak? Strażnicy stoją przed drzwiami, drzwi są zamknięte, apostołów nie ma w środku, więc zastanawiali się, no i dowiadują się, że oni głoszą. Zobaczcie, tym razem już nie siłą, tylko bez użycia siły. Już się boją ludzi, bo już tam jest tyle ludzi wokół i ci ludzie już tutaj boją się, żeby ich nie ukamienowali. Więc już mają obawy, strach przed tymi apostołami, stawiają ich przed Radę Najwyższą. No i znowu, zobaczcie, rozmowę. Nie ma tutaj żadnego dialogu tak naprawdę, tylko jest przypomnienie im to, co im nakazali i zakazali. I teraz zobaczcie, jak oni to ujmują. Napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Jakiego człowieka? O jakim człowieku? O Jezusie. Czemu nie powiedzą krew Jezusa? Tego człowieka. Nawet widzicie, nie przez gardło im nie chce przejść imię Pana Jezusa. A poza tym, co wam to przypomina? To wyrażenie, chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. To, co Żydzi się domagali, krew jego na nas i dzieci naszej. Czyli kiedy Jezus był wyprowadzony przez Piłata i on powiedział, nie widzę winy w tym człowieku, to oni wołali o to, żeby jego krew na nich spadła. I na ich dzieci. A ci teraz, zobaczcie, jak to obracają. Mówią, to wy chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka. Co to znaczy? Jak to rozumiecie? Co to znaczy, że chcecie ściągnąć krew jego na nasze głowy? Obarczyć winą śmierci. Obarczyć winą, nie? To mówi, my nie jesteśmy winni jego śmierci. Zobaczcie, oni się wypierają, że oni sprowadzili na Jezusa jego śmierć. Ktoż to inny wydał na niego wyrok? Ktoż go postawił pod Piłatem? Kto go oskarżał? Kto wcześniej w nocy miał ten sąd, w którym go skazali na śmierć? A teraz udają, że to nie oni. Tylko obwiniają apostołów, że to oni chcą na nich teraz ich obwinić za śmierć Jezusa. Zobaczcie, jakie odwrócenie faktów, nie? Nie wiem, czy wam się to zdarzyło, ale czasami z religijnymi ludźmi wydaje się, że nie można dojść w ogóle, co jest prawdą, co jest... Co w ogóle miało miejsce. Ty mówisz jedno, czego byłeś świadkiem, czego widziałeś, co słyszałeś, a ktoś temu zaprzecza i totalnie coś innego mówi. No i to wszystko niby tak tutaj przed Bogiem, tak? Tutaj mówimy o sprawach Bożych, tak? Ci ludzie są reprezentantami Boga, są najwyższymi kapłanami i niby chcą dobrze, tak? Oni chcą dobra narodu, chcą sprawiedliwości, a kłamią i po prostu przekręcają fakty. I teraz, czy oni już zapomnieli? Czy oni teraz... Bo wiecie, Piotr widzieliśmy kilka razy, mówi, to wy go zabiliście. Tak? Piotr tam bez ogródek, już to parę razy powiedział publicznie i teraz to samo powtarza. Już powinien mieć utrwalone. Więc to już jakby po raz kolejny mówi, nie, to nie jest tak, że my na was chcemy ściągnąć krew, tylko co? Mówi, to wy go zabiliście. Tak? Tutaj ponownie to mówi, wiersz 30. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa. Zobaczcie, on od razu, nie tego tam człowieka, nie jakiegoś tam, to właśnie tylko mówi Jezus, wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Oczywiście oni go własnymi rękami nie zawiesili, bo wiemy, że Rzymianie to zrobili. Natomiast zrobili to pod wpływem ich oskarżeń, pod wpływem ich podburzenia całego ludu, żeby domagali się jego śmierci. Więc oni stali za śmiercią Jezusa. Piotr tutaj, zobaczcie, odważnie mówi, że nie będzie ich słuchać, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Czyli oni tutaj zakazują im, ale mówi, Bóg nam każe głosić. Tutaj zresztą wiecie, dopiero co tej nocy anioł do nich przyszedł od Boga i powiedział, idźcie i głoście, więc co oni teraz, kogo mają się słuchać? Anioła Bożego i Pana Jezusa, który im powiedział, będziecie moimi świadkami, głoście. Czy mają się bać tych zakazów? I to jest, myślę, bardzo ważny wiersz, który no, musimy go dobrze rozumieć, ponieważ z jednej strony Pismo nas wzywa do posłuszeństwa władzy. Wzywa nas do szanowania tych, którzy są postawieni w jakiejś pozycji, jakichś autorytetów, czy to świeckich, czy kościelnych, czy religijnych. Ale tutaj widzimy, że to jest, to ma swoją taką klauzulę, jak to się mówi, wyjątku, tak? Jest pewien wyjątek od tego, że jeśli to wchodzi, jeśli to jest sprzeczne z tym, czego Bóg nam, co nam Bóg nakazuje, to nie możemy słuchać tych ludzi. I tutaj nie jest to zawsze łatwe do rozpoznania. Ja zastanawiam się nad taką sytuacją, kiedy coś, myślę o jakimś, adekwatnym przykładzie, kiedy coś w jednym kraju jest przestępstwem, bo na przykład marihuana, tak? Mhm. Holandia, powiedzmy, jest to dopuszczalne, u nas też już jakieś tam mierze, ale zasadniczo no nie można mieć jakiegoś tam, prawda, i właśnie bo to się sprowadzało do tego, że jadę do tego kraju, to się stosuje do prawa, które wytyczone jest tu, a tam i robię co innego, to też takie jest... Nie, no to jest chyba normalne, no to jakby tylko, jest... Tylko, że to jest takie, powiedzmy, no jakieś tam przepisy drogowe, no dużo jest różnic, ale są takie pewne rzeczy, które gdzieś tam już są, no, czy już nie mówię o prawie aborcyjnym, nie? No to są takie, to, czy tylko to już się kłóci z Bożym prawem. Dokładnie. Ale jak, kiedy jakby wychodzenie poza prawo, które nie stoi w sprzeczności z Bożym prawem, tylko z prawem kraju, nie jest, bo w jednym kraju tak, w drugim tak. Myślę, że tak długo jak jest to prawo danego kraju, w którym jesteśmy, i Bóg, i to nas jakby nie prowadzi do grzechu, do nieposłuszeństwa Bogu, to myślę, że powinniśmy z zasady, mówię, może są przypadki jakieś, gdzie to, nie wiem, zagraża czyjemuś życiu, czy jakiemuś bezpieczeństwu, czy czemuś, no to wtedy się kierujemy zdrowym rozsądkiem. Ale myślę, że z zasady powinniśmy przestrzegać no, tego prawa, które jest w danym miejscu. Mieliśmy tutaj tą sytuację covidową, tak? Gdzie narzucono na nas pewne restrykcje, które niekoniecznie mogliśmy się z nimi zgadzać. Pytanie, czy mieliśmy prawo się przeciwstawiać i czy mieliśmy, czy powinność nawet. Niektórzy w Kościele uważali, że powinniśmy się przeciwstawić, tak? Nie powinniśmy zakładać maseczek, nie powinniśmy zachowywać się jakiegoś tam odległości, powinniśmy dalej organizować nabożeństwa, tak jak wcześniej organizowaliśmy i spotykać się w ile chcemy osób, nieważne, czy są jakieś restrykcje. No wiecie, że tutaj Kościół się podzielił, prawda? Dlatego, że nie ma wyraźnych wskazówek co do tego w Biblii, tak? Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, więc na pewno do tego Biblia nas zachęca. Pytanie, czy jest to stwierdzenie, czy jest to wezwanie, które nie ma żadnych teraz restrykcji. Załóżmy, że ktoś ma areszt domowy i teraz nie będzie się tam liczył z aresztem domowym, bo Biblia mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, czyli opuści areszt domowy i pójdzie sobie na spotkanie, nie? Pytanie, czy rzeczywiście do tego stopnia, tak, jesteśmy wzywani, czyli tak jakby to nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń ponad wszystko inne, tak? Czy w sytuacji, kiedy na przykład mąż czy żona choruje, umiera, ale ty nie możesz opuścić zgromadzenia, musisz nie opuścić zgromadzenia, bo jest napisane nie opuszczajcie. Czy w ten sposób to traktujemy, czy wtedy sobie odpuścimy? Ale jak już był COVID, to już wtedy co nas to obchodzi? Nie, my tutaj będziemy swoje prawa. Czyli tutaj no, w tego typu sytuacjach myślę, że się pojawiają te dylematy i różnie ludzi wierzących różnie do tego podchodzą, tak? Niektórzy byli gotowi iść do więzienia i płacić kary i do dzisiaj mają sprawy sądowe i jeszcze zbierają innych wierzących, żeby ich pomagali i wspierali ich w ich walce o wolność i no, niektórzy stoją za tym, niektórzy pukają się w głowę i mówią, to nie ma sensu, to w ogóle jest jakiś nie nasza rzecz, żeby w Kościele się tym zajmować, no ale to są trudne rzeczy, nie jest to łatwe. Myślę, że tutaj jest odpowiedzią na to ten fragment o pokarmach, żeby mieć przekonanie właśnie w tym, co się robi, a nie ulegać właśnie wpływom innych, że, no bo w zasadzie nie wiemy, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe, ale jak mamy takie przekonanie, to postępujmy według takiego własnego przekonania, a nie ulegajmy czyimś jakby tam słowom, bo to jeszcze jest gorsze niż właśnie no, niż to we własnym przekonaniu. Zjeść kaszankę czy nie chcesz? No więc tutaj właśnie tak długo jak to zatrzymuje się na nas samych i na naszym własnym sumieniu, to myślę, że to jest właśnie to bezpieczne, jest to niegroźne. Gorzej, jeżeli my jako Kościół chcemy teraz wszystkich wierzących zobligować do jakiegoś działania, czy braku jakiegoś działania w imię zrozumienia jakiejś wąskiej grupy. Kiedy pojawiły się te szczepionki, w niektórych zborach nakazywano się szczepić, w innych zakazywano się szczepić. Tak jakby ci przywódcy teraz decydowali za wszystkich członków zboru. I w jednych zborach im zakazywano, chociaż niektórzy chcieli się zaszczepić, ale nie mogli, a w innych odwrotnie. Nie? I to wszystko niby, wiecie, z Biblią w ręku. Nie? Jedno i drugie było złe. No tak, tak też mi się wydaje, że to nie są rzeczy, co do których możemy nakazywać czy zakazywać. Możemy się podzielić naszymi jakimiś, jeśli mamy jakieś źródła, na których opieramy nasze zrozumienie, możemy o tym powiedzieć, żeby inni zastanowili się, rozważyli jak najbardziej. Jeżeli sami mamy jakiś niepokój co do czegoś, czy jakieś przekonanie, to powiedzmy o tym. Natomiast inną rzeczą jest wywierać presję na innych i zmuszać innych do swojego przekonania w sprawach, co do których Pismo się nie wypowiada. Takim, myślę, znamiennym przykładem jest sytuacja, gdzie w czasie II wojny światowej wielu chrześcijan w Niemczech czy w krajach, które zostały okupowane przez Niemcy, zastanawiało się, czy teraz mają być posłuszni tej faszystowskiej władzy i ich nakazom i zakazom. I wiemy, że niektóre kościoły poddały się i jakby zakazywały na przykład chronić Żydów, pomagać Żydom, czy w jakikolwiek sposób udzielać im schronienia. Inni wbrew tym nakazom, narażając własne życie, robili to. I teraz ci powoływali się na ten fragment, że no przecież trzeba być posłusznym władzy i władza zakazała, więc jakby twierdzili, no, że trzeba być. I to oczywiście wiązało się też z ich poczuciem bezpieczeństwa i uniknięciem, no, wiadomo, wielkiego zagrożenia, z którym to się wiązało, a inni jednak widzieli w tym zło, które sprzeciwiało się wyższemu, boskiemu prawu. Ratowali idących na śmierć. Ratowali idących na śmierć, dokładnie. Więc to są kwestie, co do których nie możemy pochopnie się powoływać na ten fragment, ale ten fragment jest i pokazuje nam tutaj konkretny przykład, zobaczcie. Kiedy Bóg im coś wyraźnie powiedział, tak? Oni tutaj nie mówią o czymś, co oni chcą robić, co im się podoba, co wynika z tego, że oni czują, że to im przyniesie jakieś korzyści. Oni w ogóle się czymś takim nie kierują. Oni mają wyraźny nakaz Pana Jezusa i teraz jeszcze dodatkowo anioła Bożego, a ci im tego zakazują. I oni mówią, nie, Bóg nam każe wyraźnie coś innego. Więc jeżeli chcemy się powoływać na ten fragment, to musimy się na niego powoływać w kontekście tego, co Bóg powiedział, a nie tego, co my uważamy. Nie w kontekście tego, co jacyś ludzie nam mówią. Bo na przykład w czasie tego COVID-u, wiecie, te wiadomości, które do nas docierały, no były bardzo sprzeczne. Jedni mówili, że to jest białe, drudzy mówili, że to jest czarne. I teraz jak komu wierzyć? No, kto z nas posiada takie możliwości, żeby zweryfikować bez cienia wątpliwości, czy ci, czy tamci mówią prawdę? To są właśnie tego typu sytuacje, kiedy wielu z nas, no, jak żeśmy tych posłuchali, bardziej nam to zabrzmiało sensownie, no to żeśmy się tych słuchali. Ktoś inny słuchał kogoś innego i to brzmiało mu sensownie, no i się tego trzymał. No i mogliśmy sobie rozmawiać, mogliśmy się wzajemnie wymieniać, ale na tym musimy się zatrzymać, a nie przechodzić do jakiejś, wiecie, siłą teraz perswazji, żeby moja racja była tą, którą będziemy w tym czy w innym przypadku stosować. Więc tutaj jednak musimy zachować ostrożność, żeby nie naciągać tych fragmentów do naszych racji i twierdzić, że Bóg tak każe, bo ja tak uważam. To jest wielce niebezpieczne i nadużycie, jeśli chodzi o ten fragment. I to samo dotyczy tego fragmentu, który nam właśnie mówi o posłuszeństwie władzy. Wiemy, że nawet często władza terroryzowała wierzących, powołując się na te fragmenty. Dzisiaj w Chinach, w innych krajach chrześcijanie są, że tak powiem, terroryzowani tymi wersetami. Władza domaga się od nich posłuszeństwa w czymś, co się kłóci z Bożą wolą, ale się powołuje władza na ten fragment i twierdzi tym wierzącym, że mają być posłuszni. Więc to tak samo jak mąż, wiecie, który mówi do swojej żony, ty masz mi być posłuszna, nie? Bo Biblia mówi, że masz być uległa swojemu mężowi. To jeżeli mąż się do takiego czegoś zniża, że swoją żonę terroryzuje wersetem biblijnym, zamiast ją kochać jak Chrystus, i wtedy oczekiwać, że ona będzie mu posłuszna jak Chrystusowi, a po prostu terroryzuje ją jakimś wierszem biblijnym, no to jest tragiczne. I tak możemy z wieloma rzeczami, wiecie, możemy wziąć werset i kogoś terroryzować wersetem biblijnym, nie spełniając w ogóle warunków, co do których ten wiersz się odnosi, tak? Więc to jest wielkie niebezpieczeństwo błędnego, niewłaściwego posługiwania się Biblią, i szantażowania czy terroryzowania braci, sióstr wersetami biblijnymi. Tego musimy się wystrzegać. Natomiast tutaj widzimy, że Piotr i apostołowie stanowczo sprzeciwiają im się i wyjaśniają swoje stanowisko. Mówią, Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie, tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów, a my jesteśmy tego świadkami. Jesteśmy Jego świadkami. On nas do tego powołał. Jezus do nich powiedział, wy będziecie moimi świadkami. My jesteśmy świadkami powołanymi przez Niego, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. To ciekawe, że Bóg daje swego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. Czy nie daje każdemu, kto prosi? Pan Jezus mówi, proście, a otrzymacie. I mówi, Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy proszą, tak? A tutaj oni mówią, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Może źle prosicie, to jest napisane. Może stajecie, bo źle prosić. A Duch wie, gdzie chce. No. Jest to jeden z takich wierszy, który wydaje się przeczyć wszystkim innym pozostałym, gdzie czytamy, że Duch jest dawany bez miary, darmo. Nie możemy zasłużyć na Ducha Świętego, prawda? To nie jest tak, że najpierw musimy coś zrobić, żeby Bóg nam dał swego Ducha. Z jednej strony jest darem łaski, tak? Przychodzi na tych, którzy wierzą. Piotr, pamiętacie, kiedy w dzień Pięćdziesiątnicy został Duch Święty wylany, mówi, ta obietnica jest dla was, dla waszych dzieci, dla wszystkich, którzy wierzą. Ilu ich Pan Bóg powoła? Więc z jednej strony ten dar Ducha Świętego jest darem, Bożym łaskawym darem. A z drugiej strony mamy taki wiersz jak ten, którego nie możemy zignorować, który też musimy właściwie zrozumieć. Że Bóg daje swego Ducha tym, którzy są Mu posłuszni. I teraz, czy ma na myśli to, że jak otrzymają tego Ducha, to wtedy będą Mu posłuszni? Czy warunkuje otrzymanie tego Ducha posłuszeństwem? A jak bez Ducha Świętego człowiek ma być Mu posłuszny? Czyli jak to rozumieć? A tak myślę sobie o tym, o tej pełni Ducha, o której też Biblia wielokrotnie mówi. I myślę, że właśnie pełni Ducha mają ci, którzy są posłuszni, bo to jest właśnie jakby to przejawianie się Ducha w pełni. Kiedyś to myślałam, jak byłam w kazecie, zupełnie inaczej to rozumiałam, ale dzisiaj po latach. Myślę, że to jest właśnie ta pełnia się przejawia w tych, których na ile głęboko jestem posłuszna, na tyle się ta pełnia będzie przejawiała. Ale to już jak gdyby ten kolejny etap, a tutaj to pytanie, które zabrzmiało, jest nie tak łatwo odpowiedzieć. Z jednej strony to posłuszeństwo wyraża się w wierze w Jezusa przede wszystkim, tak? Zaczynamy. Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do opamiętania i wiary w Jezusa. Więc myślę, że jakby to jest ten pierwszy krok posłuszeństwa naszej wiary. Oni, ci Saduceusze, byli nieposłuszni. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że nie wierzyli w Jezusa. Odrzucali Go jako Pana, odrzucali Go jako Zbawiciela. I tutaj było ich nieposłuszeństwo. Jezus wzywał do wiary w siebie, tak? Jezus nauczał i nakazywał ludziom uwierzyć w Niego. I ci, którzy uwierzyli, czytamy, stali się dziećmi Bożymi. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Wiara w Jezusa prowadzi do nowego zrodzenia. Oczywiście to się nie kończy na tym. To przeradza się w życie posłuszeństwa. Postępowanie według Jego woli. Więc myślę, że to ich stwierdzenie tutaj w tym kontekście nie jest stwierdzeniem, że teraz trzeba zapracować posłuszeństwem, żeby otrzymać Ducha Świętego. To by przeczyło całemu nauczaniu Pisma, które mówi, że Boże zbawienie i dar Ducha jest darem łaski. To Pismo powtarza wielokrotnie. Natomiast Ten dar łaski staje się naszym udziałem przez aspekt jednak naszego posłuszeństwa, chociażby wiary Ewangelii, wiary przesłaniu. I później też poddajemy się jednak w posłuszeństwo Chrystusowi, tak? Uznanie Go Panem naszego życia jest uznaniem Jego władzy i naszego posłuszeństwa, naszego poddaniu się Jego władzy. Więc jeśli to jest fałszywe, to raczej nie otrzymamy Ducha Świętego, no bo nie ma w ogóle tego pierwszego elementu panowania Chrystusa w naszym życiu. Więc jak możemy otrzymać Ducha Świętego, jeśli nie chcemy, żeby Jezus nad nami panował? Jeśli dalej chcemy żyć po swojemu w grzechu, to to jakby kłóci się z możliwością otrzymania Ducha Świętego, prawda? Żeby otrzymać Ducha Świętego, musimy zaprzeć się samych siebie i oddać się w posłuszeństwo Jezusowi. On musi zapanować nad nami. Tu jest już aspekt tego właśnie posłuszeństwa, wiary. Więc myślę, że to nie przeczy wierze absolutnie i łasce. Natomiast jakby tutaj jest to podkreślone, myślę, w takim sensie, że ci wszyscy, którzy nie chcą uwierzyć w Jezusa, ci wszyscy, którzy sprzeciwiają się Ewangelii, tak jak ci Saduceusze i starsi żydowscy, to oni nie otrzymają tego Ducha Świętego, którego oni otrzymali, nie będą mieli tego świadectwa, które apostołowie mieli. Więc tutaj myślę, że to jest częścią, to co oni tutaj mówią, jest częścią tej argumentacji, że mówi, my jesteśmy tego świadkami, to nie jest świadectwo nasze, w sensie tylko, że to my sami z siebie, ale oni tutaj podkreślają, że to Duch Święty, który został im dany, przez nich składa świadectwo. Czyli tutaj oni mówią o swoim świadectwie w mocy Ducha Świętego, dlatego że oni są Mu posłuszni, są posłuszni Ewangelii, są posłuszni Jezusowi, są Jego uczniami, są Jego naśladowcami i stąd wiedzą, że to ich świadectwo nie jest tylko ich ludzkim świadectwem, ale jest świadectwem samego Boga, który stoi za nimi, Ducha Boga Żywego, Ducha Świętego. Zobaczcie, jaka reakcja. Wpadli w gniew i naradzali się, jak ich zabić. Fuje. Ja. Wpadli w fuje. Mamy jakąś wściekłość. No, tutaj mamy więc taki mocny gniew. Niesamowite, że zobaczcie, jedynym rozwiązaniem, jakie widzą, jest zabicie swoich przeciwników. I to duchowi przywódcy Izraela. Tak. Niestety historia Kościoła pokazuje, że wielu później przywódców kościelnych dokładnie w ten sam sposób działało. Kiedy stykali się z odmiennymi od swoich poglądów, uważali, że trzeba spalić na stosie, trzeba zamknąć w więzieniach. Przemocą chcieli krzewić Ewangelię, krzewić Królestwo Boże. Ci też tutaj uważają, że oni służą Bogu. Zresztą Jezus to im zapowiedział. Mówi, będą myśleli, że służą Bogu. Będą was wydawać na śmierć, będą was prześladować, bić, wyłączać z synagog, myśląc, że służą Bogu. Czyli tutaj ta ich nienawiść, ta wściekłość, ten gniew, oni, przypuszczam, nazwaliby świętym gniewem i uważają, że to oni dla dobra przecież Królestwa Bożego chcą ich zabić. Nie? Natomiast to nam pokazuje, dokąd prowadzi właśnie taka religijna zawziętość, zaciekłość, taka chęć za wszelką cenę postawienia na swoim. Obrona swojej racji wszelkimi sposobami. Wcześniej zabili Jezusa, więc teraz co? Jak tamci nie chcą się Go wyprzeć, no to trzeba ich pozabijać. A więc tutaj no, mamy przykład właśnie takiej religijnej zawziętości. Ale zobaczcie, o dziwo, Bóg miał ratunek dla swoich uczniów pośród, w ich własnym gronie. Mamy pewnego faryzeusza imieniem Gamaliel. To był znamienity człowiek, szanowany przez wszystkich, nauczyciel prawa. On był, jeśli dobrze pamiętam, według żydowskich podań, on był wnukiem takiego znanego bardzo wśród Żydów, szanowanego rabina Hilliela. Było dwóch takich wcześniej znamiennych rabinów. Jeden był takim liberałem, drugi był konserwatystą. Się nazywali Hilliel i ten drugi to był coś na szy. Już nie pamiętam. W każdym razie on był prawdopodobnie wnukiem tego właśnie Hilliela. I tamten był niezwykle szanowany, a o tym Gamalielu później w Talmudzie żydowskim napisano, że on był jednym z najsprawiedliwszych ludzi, jacy żyli. I Paweł apostoł był przez niego też, u jego stóp był, czyli Gamaliel był jego nauczycielem. Więc to był człowiek niezwykle szanowany i ponoć bardzo sprawiedliwie, bogobojnie żyjący. Więc kiedy on powstał, no to inni najwyraźniej go słuchali. I zobaczcie, nakazał, żeby wyprowadzono apostołów, czyli nie przy nich, tylko poza nimi. Łatwiej było jemu rozmawiać, wiadomo, bez tej presji, że teraz oni stoją i słuchają. Więc tutaj widać pewną mądrość i taką jego taktykę i takt. I zobaczcie, co im doradził. Mówi, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić, bo tamci najwyraźniej byli gotowi faktycznie ich pozabijać. Wiecie, to już te ich słowa, to nie są jakieś tam tylko takie tam pogróżki, tylko oni są gotowi ich zabić. A też użycie drugiej osoby liczbym nogi wskazuje na dystansowanie się jego do tego, co oni. Nie pyta, co my zrobimy, tak. co chcemy, tylko co wy nimi chcecie. Tak, czyli on tutaj nie za bardzo się przychyla, no, znaczy wyraźnie się nie przychyla, bo to dalej mówi. Pokazuje, że on myśli sobie, może jednak się mylimy, nie? Może jednak tutaj Bóg w tym jest, zobaczcie. Czyli to jest coś pięknego, kiedy potrafimy w naszej gorliwości i naszej chęci służenia Bogu jednak zakładać, że możemy się mylić w jakiejś sprawie, tak? Że to nie jest tak, że zawsze mamy rację i zawsze wszystko wiemy, tylko dobrze jest, jeżeli mamy taki zdrowy dystans do swoich przekonań, do swoich racji, nie? I on tutaj, myślę, wykazuje się taką wielką mądrością, pokazując jakieś przykłady jakichś tam ludzi wcześniej, którzy też wokół siebie zgromadzili jakichś naśladowców, ale kiedy ci przywódcy zginęli, to co próbowali zrobić, się rozsypało. I ślad po nich zaginął, zwolennicy się rozproszyli. Więc mówi teraz taką zasadę. I teraz nad tą zasadą warto się zastanowić. Jeśli bowiem ten zamysł, czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz. Ale jeśli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, ale może się okazać, że walczycie z Bogiem. No nie jest to na pewno uniwersalna prawda. No właśnie. Czy jest to uniwersalna prawda? Czy to, co powiedział, szczególnie ta pierwsza część, czy rzeczywiście tak jest, że jak coś jest ludzkiego, to się na pewno rozpadnie? Na przykład komunizm się nie rozpadł do tej pory. Nie? Ma się dobrze. Świadkowie Jehowy, mormoni, muzułmanizm, buddyzm. Islam. Mamy masę rzeczy. Islam. No. Jest wiele rzeczy, które po śmierci przywódców się nie rozpadły, ale trwają przez wieki. Więc raczej ta zasada jego nie jest do końca prawdziwa, natomiast jest w niej mądrość. I wiele takich rzeczy rzeczywiście się rozsypało. Czas weryfikowy. Czyli niektóre rzeczy po śmierci jakichś tam przywódców okazały się być ściemą i ludzie się, że tak powiem, wycofali. Natomiast ta druga część jest, myślę, ważna. Jeśli to pochodzi od Boga, jeśli faktycznie Bóg za tym stoi, to jest, myślę, tu mądrość Jego, to nie dacie rady. I jeszcze można... A może się okazać, że z samym Bogiem walczycie i zadajcie sobie pytanie, czy tego chcecie, nie? Żebyście teraz byli tacy ślepi, tacy zawzięci, że... Więc tutaj on, no wiecie, w pewnym sensie podważa ich przekonania. Tak? Mówi, słuchajcie, możecie się mylić. Odważny, żeby w gronie takich gotowych na śmierć powiedzieć takie słowa, ale najwyraźniej cieszył się takim szacunkiem i miał na tyle odwagi, że powiedział im to wprost, że może to jednak jest z Boga. Nie? Takie to z tego tak wynika. Może to jest Bóg za tym. Może nie jest za nami, tylko jest za nimi. Wow. Niesamowite. No i teraz pytanie, jak to jest z nami w sytuacjach, kiedy mamy innych, którzy się też powołują na Biblię, którzy, wiecie, no jesteśmy pewni, że oni się mylą. I teraz jak ta zasada? Czy to jest zasada, która też dla nas jakąś ma jakąś radę? Czy no jak chcemy podejść? Nie? Na pewno, jeżeli mamy teraz postawę, żeby ich zabić, no to lepiej się wycofajmy. Nie? Natomiast jak to właśnie jest z tą naszą opozycją wobec pewnych rzeczy? Opozycją wobec pewnych ludzi, wobec pewnych doktryn, które oni głoszą, opozycją wobec pewnych trendów, które wnoszą. Na ile możemy być stanowczy i wojowniczy, a na ile powinniśmy to zostawić Bogu. Bo tak można też przyjąć, no dobra, no to skoro tak jest, jak on mówi, no to co by tam ludzie nie wymyślili głupiego, to i tak to się rozpadnie i tam nic z tego nie będzie, nie? Ale pytanie, no ale co z tymi, których zwiodą? Co z tymi, których gdzieś tam zaprowadzą w manowce? Czy my mamy obowiązek z tym walczyć? Czy mamy teraz obowiązek jakoś się temu przeciwstawiać? Czy po prostu zostawić to i niech się Bóg tym zajmie? Nie? No bo odwróćmy to w drugą stronę, nie? Mamy apostoła Pawła, który patrzy na tych wilków w owczych skórach, patrzy na tych arcyapostołów i mocno im się przeciwstawia. Co prawda ich nie zabija, nie próbuje siłą, jak tutaj oni, ich zatrzymać, ale no, otwarcie, publicznie podejmuje jakąś walkę z nimi, tak? Polemikę z nimi. Twierdzi, że tamci są w błędzie. Że on głosi dobrą Ewangelię, a oni głoszą fałszywą Ewangelię. Więc widzimy, że jest miejsce na zajęcie mocnego stanowiska i obronę Ewangelii, ale jest też miejsce i też gdzieś w tym naszym toczeniu tej walki z tymi, których postrzegamy jako wrogów Ewangelii, przeciwników zdrowej nauki, jest też, myślę, no, coś, co płynie z tej rady, że czy się za daleko nie zapędzam, czy może w jakiejś kwestii trzeba rozważyć to, co oni mówią. Tutaj przede wszystkim jest chyba problem tych ludzi, że oni w ogóle nie rozważają tego, co słyszą. Oni po prostu wychodzą z założenia, że mają rację i że nikt im tutaj nie będzie nic mówił, zmieniał, a jak ktoś będzie próbował, to ich po prostu wyeliminują. Więc tutaj te założenia z gruntu są takie bardzo niebezpieczne, kiedy nie ma w ogóle przyjrzenia się argumentacji drugiej strony. Nie ma jakiegoś dialogu, nie ma jakiejś próby zrozumienia, dyskusji, przekonania się o motywach. No i tragiczne jest, jak to w kościołach gdzieś w różnych denominacjach występuje, że to odmienne stanowisko czyjeś, że ludzie są, to jak tutaj Iwan opowiadał, no to czy no, mamy wiele i ma gdzieś przykładów, że jest to, bo tutaj to mamy do czynienia, wiadomo, z ludźmi duchowymi, ale religijnymi, ale nieodrodzonymi. No i tutaj myślę, że to jest też jeden z takich elementów rozpoznawczych. Kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy w ogóle nie chcą słuchać nas, w ogóle nie chcą, w ogóle, wiecie, nie są zainteresowani. Albo przyjmujesz to, co ci mówię, albo po prostu jesteś wrogiem, jesteś kimś, kogo będą atakować, kogo będą obrzucać błotem. No to wtedy też jakby odkrywa się postawa tej strony, tak? Bo kiedy mamy możliwość prowadzenia dialogu, widzimy, że ta druga strona poważnie rozważa to, co mówimy. I może się nie zgadzać w Wtedy jest inaczej, bo ma prawo się nie zgadzać, nie musi się zgodzić, ale jeśli nam nie daje w ogóle, wiecie, możliwości, albo my nie dajemy, to jest gorsza, możliwości wypowiedzenia się tej drugiej stronie i z gruntu przekreślamy, bo w jakikolwiek sposób kwestionuje nasze zdanie, to coś z nami jest nie tak, albo z tymi, którzy tak robią, prawda? Że nie można zakwestionować ich zdania, nie można mieć innego zdania niż oni mają, bo oni mają jedyne słuszne, ostateczne zdanie i mają monopol na zrozumienie wszystkiego. Nie? Więc to jest coś, co myślę, jest tutaj powinniśmy zobaczyć w tych ludziach. Że w nich jest taka postawa, że oni nie będą z nikim dyskutować, nie będą tutaj próbować zrozumieć, wysłuchać. Ten człowiek tego nie ma. On widać jednak słucha tego, co tamci mówią. Być może patrzy na te cuda, które się dzieją i zastanawia się, czy przypadkiem to nie jest z Boga. Coś może mu jeszcze się nie zgadzać, może nie umie zobaczyć zasadności tego, ale jest na tyle szczery i na tyle ostrożny, że jednak nie ma takiej, wiecie, pewności, jakby był alfą i omegą. I o to, myślę, nam przede wszystkim tutaj tego się musimy wystrzegać. Nie? Też czym się kierujemy, nie? Bo jeżeli się kierujemy wściekłością i zazdrością, no, tak jak tutaj zbadać swoje motywy, tak. Co nami kieruje, nie? Czy rzeczywiście to kieruje nami troska o innych, ale nawet jeśli to jest troska, to też w jakim duchu to robimy, nie? Że możemy, wiecie, robić to po prostu kogoś opluwać, kogoś poniżać, kogoś obrzucać błotem. Po prostu właśnie wychodzi z nas to całe obrzydliwe zło, taka ludzka właśnie jakaś wściekłość, tak jak tutaj w tym przypadku, jakaś taka coś, co nie przystoi w ogóle Bożemu człowiekowi. Tak, bo kogo wtedy reprezentujemy. Tak. Nawet jeśli byśmy stali po dobrej stronie, jeśli byśmy to robili z takimi, w taki sposób jak oni, to w żaden sposób to nie jest dobre. Kiedyś Kulec opowiadał taką historię, właśnie przyszli do niego świadkowie i tak im dołożył i mówi, że tak się cieszył, no, że tak im dołożył. No. I jak oni wyszli, to dopiero do niego dotarło, co on w ogóle zrobił. Że on, no co z tego, że on zwyciężył w tej bitwie takiej, nie? Ale on mówi, że źle ich potraktował, źle się z tym czuł, musiał pokutować. Mówi, bo to było okropne. Nie? Dobrze, że to zauważa. Tutaj też w 10 rozdziale właśnie listu do Rzymian jest, jak Paweł mówi, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. I no, można mieć, nie, właśnie, że to gorliwość, ale ona się może wyrażać. Rzymian 10? Rzymian 10, 2. Właściwy sposób. Paweł też miał gorliwość dla Boga wcześniej, jeszcze przed nawróceniem. Jest teraz taką postawę jak Barejczycy, żeby sprawdzać i dociekać, jak się sprawy mają, tak? I mieć takie właśnie pokorne serce do tego, bo właśnie to jest fajne, co powiedziałeś, że rzeczywiście jak jest opór taki i jest już wręcz agresja, to lepiej nam się po prostu wycofać, nie? Żeby nie uczestniczyć w tym, w takiej nerwowości, bo to jest Ewangelia, to jest Słowo Boże, nie? I to trzeba szanować. Ale rzeczywiście, jak jest ten dialog i nawet się rozmijamy, no to fajnie rozmawiać, fajnie jest dyskutować, nie? Bo Słowo nigdy nie upada na ziemię, więc kiedyś tam dotrze. A my też wszyscy jesteśmy w procesie poznawania i wiadomo, że to, co sobie myślę 30 lat jestem ponad osobą wierzącą, to co 30 lat temu wierzyłam, to po prostu jakby jakiś wycineczek tego, co dzisiaj więcej rozumiem, a człowiek już buduje swoje różne przekonania, opinie na podstawie tego, co wie, a to często, gdzieś zwłaszcza na początku jest jakieś tam ograniczone. Teraz toczy się taki głośny proces tego pastora Artura Pawłowskiego, który, który tam właśnie w czasie COVID-a tak mocno przeciwstawiał się tym wszystkim restrykcjom COVID-owym i kiedy tam przyszła policja do nich do zboru, to on ich tam wyzwał od faszystów, takich tam bardzo grubiańsko potraktował. On uważa, bo ostatnio słuchałem wywiadu z nim, w którym się tam żali, jak go prześladują, jak go tam dręczą, jak go źle w więzieniu traktowali, to tragicznie brzmi. Te różne rzeczy, które on mówi, które on doświadczył w więzieniu i jak go tam traktowali, wygląda, że oni też go tak no, ostro wzięli pod but i próbują go stłamsić. Natomiast obawiam się, że wiele z tego, co doświadcza, jest wynikiem jego no, takiej hardości, takiej właśnie postawy, takiej moim zdaniem przesadzonej zapalczywości, w której dopuścił się rzeczy, które nie przystoją chrześcijanom. Ja widziałem to nagranie, w którym on wyzywa tych policjantów, którzy kulturalnie wchodzą, nie to, że tam wpadają z pałami i tam tłuką ich, tylko wchodzą, próbują spokojnie z nim rozmawiać, a on ich po prostu wyrzuca. Wyrzuca ich z wyzwiskami, z taką agresją, no, która naprawdę daleka jest od takiego ducha Chrystusowego. I to jakby z jednej strony mi go szkoda, bo widać, że chłop naprawdę ma dobre intencje i dużo dobrego zrobił kiedyś i teraz pewnie też chce dużo dobrego i gdzieś tam pod wieloma względami jest taką postacią heroiczną. Trzeba przyznać mu taki heroizm i gotowość naprawdę na poniesienie wielkich tutaj wyzwań i ofiar osobistych, a jednocześnie wydaje mi się, że gdzieś się zapędził w tym covidowym szaleństwie, takim właśnie jednostronnym, w którym zrobił z tego przeciwstawienia się tym przepisom jakiś taki cel nadrzędny kościoła. I to urosło do takiej rangi w jego publicznym jakimś wizerunku. I oczywiście do dzisiaj ma mnóstwo ludzi, którzy go wspierają i wykładają duże pieniądze, żeby teraz płacić za kosztowne procesy i kary, które, wiecie, na niego są nakładane. Pytanie, czy to tego jest warte, tak? Żeby teraz Kościół wydał ileś tam milionów, wiecie, dolarów na prawników, na wyroki i na sądy, nie? Czy właśnie przez to, że ktoś tutaj chciał, nie wiem, no, bronić w jego mniemaniu praw obywatelskich, no, dopuszczając się takich sam zachowań, które niegodne są wątpliwe, jeśli chodzi o formę, w jakiej to się odbyło i później no, cała ta propaganda, która z tego wynikała i mówię, masę różnych odczuć i emocji, które no, w Kościele też doprowadziły do wielu podziałów i stronnictw w tej kwestii. Więc tutaj, jak dla mnie, właśnie to, co tutaj ten Gamaliel prezentuje i też postawa apostołów, którzy teraz, wiecie, nie podnosili broni, mieli już tylu ludzi, 5000, też mogli zorganizować jakiś tam, wiecie, kwadron, jakiś tam, no taki tam, pewnie tam mieli też różnych zelotów, którzy też mogli powycinać tych tam, ale oni w ogóle nie ma takiej koncepcji, żeby teraz w taki sposób cielesny walczyć. Bo to jest właśnie trupem, tak jak no to, a to Bóg zrobił, właśnie to chodzi. To nie to, że oni coś takiego robili. Właśnie tu jest ta różnica, że Bóg ma moc powalić naszych przeciwników trupem. Pytanie, czy my możemy teraz przejąć to w nasze ręce i czy my możemy się posuwać do takich, wiecie, zachowań i działań. Na szczęście nie mamy takiej mocy. Znaczy, czasami niektórzy wierzący się posuwali do tego. No, mamy przykład chociażby Bonhoeffera i jego przyjaciół, którzy w czasie II wojny światowej zrobili zamach na Hitlera. Nieudany. Więc nie taka łatwa sprawa. To nie jest takie, wiecie, łatwe i proste. Nie? Oni w przekonaniu, że trzeba zatrzymać tego szaleńca, mordercę, postanowili podłożyć mu bombę. Nie? I Bonhoeffer zginął w obozie koncentracyjnym. Z tego powodu. Zamach się nie udał. I teraz pytanie, czy zamach się nie udał, bo to nie była Boża wola? Czy Bóg chciał, żeby ten Hitler dalej to robił? To są trudne rzeczy, nie? Nie są to łatwe. I ci ludzie ponieśli no, śmierć za to, co zrobili. Teraz ja bym nie negował, wiecie, ich działania, ich postawy, ich zrozumienia, bo to tak łatwo nam dzisiaj, wiecie, siedzieć sobie i tam oceniać kogoś. Natomiast są to rzeczy, nad którymi się warto pochylić i zastanowić. Patrzeć przede wszystkim na przykład Pana Jezusa i apostołów. Czy oni podejmowali jakiekolwiek działania tego typu, jakieś takie no, militarne czy inne, czy oni w jakikolwiek sposób odwoływali się do cielesnej przemocy. Nie? Piotrowi kazał schować miecz. No, więc tutaj myślę, że dla nas jednak nie ma takiej drogi walki według ciała. Tutaj myślę, że nasz bój, jak Paweł pisze, nie jest z ciałem i z krwią, nie jest z człowiekiem. Tylko nasz bój jest duchowym bojem, z mocami ciemności, z tymi złymi duchami, które stoją za kłamstwem, za oszustwem, za zwodzeniem. I nasza walka jest walką w modlitwie i walką w mówieniu prawdy, głoszeniu prawdy, tak jak oni to robili, cierpieniu z tego powodu. Oni, myślę, że już mieli taką siłę, że mogli zorganizować jakiś bunt, jakieś powstanie, albo wręcz mówię, zniszczyć tamtych, ale tego nie robili. Absolutnie nawet nigdzie nie ma takiej myśli, żeby cokolwiek takiego tam się pojawiło. Oni cierpieli i widzimy, że radowali się, nawet gdy byli znieważani. Tak jak tutaj czytamy, że oni zostali później przywołani, oni posłuchali tej rady, ale jeszcze postanowili im wlać. Więc ich rózgami zbili. To nie było takie biczowanie jak Pana Jezusa, ale to było bolesne, prawdopodobnie 39 uderzeń rózgami. Także to była poważna sprawa, to co oni robili. Z tego co wiem, to oni bili w ten sposób, że przywiązywali do paliów i 13 uderzeń w klatkę piersiową, 13 uderzeń w ramię i 13 w drugie ramię. Także to były bolesne bardzo rzeczy. Natomiast zobaczcie, że oni byli tak pełni Ducha Świętego, że się radowali, gdy odchodzili. Oni nie płakali, nie żalili się, wręcz czuli się jakoś uhonorowani, że byli godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa i widzimy, że nie przestawali codziennie w świątyni i po domach nauczać. Czyli to lanie i te groźby w ogóle ich nie zatrzymały. Więc oni tutaj byli przekonani, że mają głosić Jezusa Chrystusa i nie przestawali, pomimo tej groźby i wiedzieli, że to nie jest pusta groźba, bo dostali tutaj to, zostali ubiczowani. Więc wiedzieli, że tutaj no, to nie są żarty, to nie są tylko puste słowa, tylko mogą się liczyć z kolejnymi takimi konsekwencjami, ale jednak nie przestawali, więc to nam pokazuje ich gotowość na cierpienie, gotowość na znoszenie tego i wręcz radowanie się z tego. To jest cudowne, żeby być w takim miejscu, w którym można się radować z przeciwności, można się radować z bycia znieważanym. Bo wiecie, łatwiej się było im radować, kiedy anioł ich wyprowadził z więzienia. Nie? I pytanie, czy teraz anioł nie mógł jakoś ich tutaj... Nie mógł zatrzymać ręki tych biczujących? Mógł. Prawda? Co to? Przecież Bóg mógł oślepić ich, tak jak w Sodomie i Gomorze oślepił ludzi i nie byli w stanie wejść do domu tam, nie? Bóg wszystko mógł, ale tym razem, zobaczcie, Bóg pozwolił, żeby zostali w taki sposób potraktowani. Nie chronił ich przed każdym niebezpieczeństwem. Uchronił ich przed pewnymi, ale nie uchronił ich przed wszystkimi. Z historii wiemy, że wszyscy apostołowie, z wyjątkiem Jana, zginęli męczeńską śmiercią. Więc ostatecznie każdy z nich poniósł bolesną, męczeńską śmierć. Więc to nie było tak, że Bóg ich zawsze chronił. Wiecie, możemy się powołać na jakieś przykłady, gdzie Bóg cudownie uchronił i myśleć, że o, skoro tam uchronił, to dzisiaj też powinien chronić, nie? Ale wiemy, że wielu naszych braci i sióstr wierzących w Chrystusa, służących Mu, cierpi. Niektórzy są cudownie uratowani, ale nie wszyscy. Znowu, to jest właśnie to. To nie jest to, że tamci mają wiarę i zostali uratowani, a tamci, bo to są ci sami. Ci dopiero co zostali przez anioła ochronieni i uwolnieni, a za chwilę cierpią. Więc tutaj tworzenie zasady, wiecie, na jakimś wydarzeniu, na jakimś świadectwie jest błędne. To nie możemy tak robić, że teraz co weźmiemy ten fragment, a co z tym? Musimy jedno i drugie wziąć, tak? W tamtej sytuacji Bóg chciał ich uwolnić i nie pozwolił, żeby siedzieli w więzieniu, nie pozwolił, żeby wtedy byli zbici, ale tutaj pozwolił. I dał im łaskę znieść to i dał im łaskę radować się. Więc jakkolwiek Bóg zechce działać, to jest właśnie ta suwerenność Boga, której musimy poddać się w pokorze i ufać Bogu, a nie zakładać, że Bóg zrobi to w taki czy w inny sposób. Oni tutaj widać po prostu są posłuszni. To wszystko, co oni wiedzą. Mamy być posłuszni Bogu. Mamy robić to, co Bóg nam każe. A co będzie? To tak jak ci czterej mężowie, pamiętacie, którzy tam za czasów Nebukadnezara. Mówili, nasz Bóg ma moc nas przed tym Twoim ogniem uratować. Ale jeśli nie, to i tak nie będziemy Twojemu posągowi się kłaniać i nie będziemy Twojemu Bogu służyć. Czyli oni, cokolwiek Bóg zdecydował, wiemy, że Bóg ma nas moc od tego Twojego rozgorzanego pieca wyrwać, ale jeśli nie, to i tak będziemy posłuszni Bogu. I to, myślę, jest właściwa postawa wiary. Na tym polega wiara. Nie na tym, że wierzymy, że Bóg nas zawsze zachowa, że Bóg nie pośni, bo tak sami wiecie, wierzący ludzie tak pochopnie mówią, Bóg nie dopuści, żeby to czy tamto się stało. Skąd my to wiemy? To tak jak Piotr mówił do Jezusa, to taka postawa. Jak? To tak jak Piotr mówił do Jezusa, to taka postawa. No tak. Piotr też mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Niemożliwe, żeby coś takiego. I tak samo my czasami myślimy, no ale... To takie ludzkie. No chcielibyśmy, żeby tak było. No chcielibyśmy, no wierzymy, że tak może być. Ale czy tak będzie? Nie wiemy. Mówienie do ludzi będzie dobrze. Więc czasami myślę, że tak pochopnie. Wierzę, że będzie z nami. Będzie z nami, natomiast nie znaczy, że nie będziemy cierpieć, że nie będziemy przechodzić przez trudne rzeczy w naszym życiu. Więc to, czego się tutaj myślę od nich możemy uczyć, to właśnie takiego ufnego poddania się i posłuszeństwa. Rzeczywiście, oni są posłuszni. Zobaczcie, nie przestali codziennie w świątyni i po domach nauczać, głosić Jezusa Chrystusa. No i też można powiedzieć, że Bóg liczył śmierci, tak? Bo oni nie wiedzieli, jaka będzie decyzja. Tak. Że dopiero to było zbliżowanie, nie? Ja. Skoro zabili Jezusa, a Jezus im powiedział, skoro tak mnie potraktowali, to wiedzcie, że i was tak samo potraktują. Nie? Więc Jezus im zapowiedział, że z jednej strony będzie z nimi, będzie się o nich troszczył, będzie im błogosławił, a z drugiej strony mówi, będziecie cierpieć, będziecie prześladowani, będziecie mieli różnego rodzaju przeciwności. Więc tutaj jedno i drugie szło w parze i czasami widzimy, cudownie Bóg ich ratował. Ale zobaczymy w wielu przypadkach nie ratował. Nie w taki sposób ratował, jakby, powiedzmy, jak tutaj uratował. Tak? To nie znaczy, że ich nie ratował. On był z nimi, dodawał im łaski, być czasami w jakimś stopniu ich ochronił przed czymś, a czasami dopuścił, że no niestety ponosili tragiczne konsekwencje nienawiści tych ludzi, ich zawziętości. To Pan Jezus też im zapowiedział, więc no, tutaj myślę, że jest dla nas właśnie lekcja takiej wiary, która ufa Bogu bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jakie konsekwencje ściąga na nas nasze posłuszeństwo, ale tutaj się okazuje siła naszego posłuszeństwa i naszej wiary. Czy my będziemy ufać Mu i robić to, co nam każe, bez względu na konsekwencje? Czy będziemy warunkować nasze działanie Jego ochroną, czy no, takim właśnie Jego błogosławieństwem w takiej czy w innej formie? Po naszej myśli. Tak, po naszej myśli, czy po prostu będziemy Mu służyć, choćby bez względu na to, jak Bóg zdecyduje. I taką postawę tutaj widzimy i taką zachętę, myślę, że stąd możemy czerpać. Pomódlmy się jeszcze, kochani. Kochany nasz Ojcze, prosimy, by ten przykład Twoich wiernych uczniów, apostołów był i dla każdego z nas zachętą, by wzrastać w poznawaniu Ciebie, być posłusznymi Tobie, być poddanymi Tobie, modlić się do Ciebie o wszystko, we wszystkim, oczekując objawienia Twojej mocy, oczekując działania Twojego Ducha, nie stawiając żadnych jakichś limitów Twoim możliwościom i Twojemu działaniu, bo jesteś wszechmogącym Bogiem i czynisz cudowne rzeczy. Jesteś Bogiem cudów. A jednocześnie, Panie, daj nam mądrość w tym wszystkim, daj nam taką właśnie ufność w Tobie, poddanie się Tobie, zaufanie Tobie, nie oczekiwanie, że wszystko, co my sobie wyobrażamy, że wszystko, co my byśmy chcieli, się stanie, tylko jeśli będziemy mocno wierzyć. Ale daj nam, Panie, właśnie poddawać się Tobie i z radością i z wdzięcznością przyjmować Twoją wolę i umieć się radować we wszystkim. Mieć tę postawę, jaką też widzimy w apostole Pawle, który umiał korzystać z dostatku, ale umiał też znosić niedostatek i we wszystkim umiał się radować i umiał we wszystkim dziękować. I do tego też wzywał. I też my jesteśmy przez to słowo wzywani i zachęcani, żeby tego się uczyć i tak Tobie ufać, Boże, we wszystkim. Daj nam rozmyślać nad tym, co tutaj czytamy, wyciągnąć jeszcze dla siebie dodatkowe lekcje. Prosimy, byś przez Twojego Świętego Ducha pomógł nam przede wszystkim żyć w świetle tego Słowa, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ludźmi, którzy czytają, dyskutują, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją w świetle tego, co do nas mówisz, co nam objawiasz. Zachowaj nas, Panie, przed religijną zawziętością. Zachowaj nas przed taką nadmierną pewnością siebie samych i naszych przekonań. Daj nam pokorę, daj nam łaskę, żeby słuchać innych, wsłuchiwać się uważnie w to, co mówią. Jeśli trzeba rozmawiać, dyskutować, przedstawiać argumenty, daj, żebyśmy czynili to w Twoim duchu, żeby ich ratować, żeby ich pozyskać. Nie żeby postawić na swoim, żeby wykazać, że jesteśmy mądrzejsi. Panie, strzeż nas, zachowaj nas od pychy, od wyniosłości, od takiej złej postawy, cielesnej walki. Pomóż nam toczyć dobry bój wiary, wiedząc, z kim walczymy i o co walczymy, w jakim duchu walczymy. Prosimy, dopomóż nam, strzeż nas, Panie. Niechaj Tobie płynie chwała i cześć z naszego życia, z naszej służby, z naszego dzielenia się Ewangelią, z naszego życia. Godzien jesteś wszelkiej chwały, nasz Panie, nasz Zbawiciel. Amen. Amen.